not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Too much life running through my veins, going through waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Kill myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. Life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and love in the rafter. I cannot get enough. Een van de moderne crooners, zou je kunnen zeggen. Ja, Robbie Williams. We dachten altijd dat crooners uit waren. Maar opeens stonden ze weer op. Ja, gelukkig maar. Robbie Williams met Feel. En een andere crooner is Michael Bublé. Maar daar draaien we vandaag niks van. Dat komt in de loop van deze week of volgende week nog wel. Op middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Een hele goede avond. Welkom bij deze aflevering van de late avond. Tot middernacht heb ik de allermooiste muziek voor je. Om de nacht mee te beginnen, zou je kunnen zeggen. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert. En we bespreken een paar mooie onderwerpen. We gaan het bijvoorbeeld hebben over, jawel, de waterkeringen. Die sluiten de 15e. Ja, waarom doen ze dat? Om ze te testen. Hoe het zit, waarom doen ze dat? Nou, dat hoor je zo meteen dus in de late avond. Ook van de partij is Han van der Horst. Hij is historicus uit Schiedam. Weet alles van de geschiedenis. En we hebben ook nog een derde onderwerp voor je in de show. En dat is Hugo Vlielander. Hij beklimt de Kilimanjaro. En dat doet hij voor een goed doel. Waarom doet hij dat? Nou, je hoort het allemaal hier. In deze mooie aflevering van De Late Avond. Let's don't keep it hanging on.

not so easy. Our love will lead a way for us, like the guiding star. I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see forever too. Hold me now, touch me now. For you, you wanna know my love, how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know my love, how much I love you. You won't change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. Nothing's gonna change my love for you. Glenn Medeiros, inderdaad. Nothing's gonna change my love for you. En Champagne, hier in de late avond met How About Us uit 1981. We gaan het hebben over de twee belangrijkste bewegende waterkeringen van Nederland. We gaan het dus hebben over de Maaslandkering en de Hartelkering. Beide keringen gaan dicht op 15 september, bewijzen van test. Wat gaat er gebeuren en wat kun jij ervan meebeleven? Ik ga erover praten met Peter Persoon. Hij is van het Keringhuis en weet alles van de Maasland- en Botlekkering. Goedenavond. Ja, dankjewel. Meneer Persoon, wat is het Keringhuis? Het Keringhuis is een informatiecentrum over de Maaslandkering en het waterbeleid in Nederland. En wat doet het Keringhuis? Nou, wij ontvangen bezoekers, individuele en groepen, om mensen te vertellen over hoe ons watersysteem in elkaar zit en waarom het nodig is. En waarom is het nodig? Nou, omdat een heel groot gedeelte van Nederland ligt onder zeeniveau en zonder alle keringen, dijken en duinen zouden we hier niet kunnen wonen. Ja, nu ga je naar het Keringhuis, wat kun je daar zien? We hebben een interactieve expositie, we hebben filmzalen, kunnen mensen films zien en onder begeleiding van de gids kunnen ze ook buiten bij de echte kering komen. Ja, dat is een enorm gevaarte, hè? Een Eiffeltoren op zijn kant, ja. Ja, enorm imposant. Ik ben er zelf wel eens onder doorgelopen. Het is echt enorm, ja. Wanneer is de kering gebouwd? De kering is gebouwd. Vanaf 1991 is men begonnen. En in 1997 was het project gereed. 6 jaar bouwtijd. Ja, en nu gaat op 15 september het nodige gebeuren. Wat gaat u doen met de keringen in de regio? De keringen in de regio die worden altijd in september getest om te kijken of ze stormgereed zijn. We doen vaak in de zomerperiode onderhoud aan de kering, maar dan wil je wel weten of die doet op het moment dat er een storm aankomt. En dan doen we 1 keer per jaar een gehele testsluiting. Door het jaar heen doen we ook kleine testjes, maar als wij de haven 1 dag afsluiten, dan is niet iedereen blij mee. Nee, het gaat dan niet alleen om de Maaslandkering, hè? Nee, het gaat om de Maaslandkering. Samen met de Hartelkering vormen ze de Europoortkering. En die worden deze dag gezamenlijk getest. Wat kun je daar nou beleven als je daar eens naar gaat kijken? We zien sowieso maar de kering echt 1 keer per jaar bewegen. Nou, dat kan je dus zien. Verder kan je de expositie zien binnen. Er zijn extra activiteiten gepland deze dag voor de mensen. En dat, er is genoeg te zien. Je hoeft je niet te vervelen. Ja, hoe laat gaat het beginnen, het dichtzetten van de keringen? Het sluiten van de kering zelf begint om 6:30 s'avonds. Dat heet horizontaal uitvaren. En daarna moet je circa 1,5 tot 2 uur afzinken naar de bodem van de rivier. Dus je bent wel de hele avond zoet? Ja, dat klopt. Waarom is het zo bijzonder om daarnaar te gaan kijken? Nou ja, dan als je zo'n imposant bouwwerk ziet bewegen, dan pas krijg je inzicht, denken wij, over wat is nou het geweld van water en wat is dat problematisch voor ons land. En dan kan je ook zien als zo'n gevaar te nodig is, dan kan je ook voorstellen, ja, waarom is dan in 1953 fout gegaan? En het is natuurlijk ook heel imposant om zo'n groot stalen werk te zien verplaatsen, hè? Ja, nou, het is wereldwijd nog steeds de grootst beweegbare kering. Komen er nog veel buitenlandse experts kijken? Ja, we zijn het kennisland. Dus we zijn ooit begonnen na 2005 om ook meer internationaal mensen te ontvangen. Ja, dat worden er steeds meer. Ja. Wij zijn daar gewoon het beste in. Nu denk je bij jezelf, goh, ik heb de 15e wel interesse in die kering. Waar kun je meer informatie vinden over de sluiting van de keringen? En dat kun je vinden op www.keringhuis.nl. En daar staan alles over de openingstijden en wat er allemaal te beleven valt. Zijn er kosten aan verbonden aan het bekijken van de expositie? Nee, aan de expositie niet. Maar wil je met een rondleiding mee, dan zijn er uiteraard kosten aan verbonden. Maar dat kunt u ook allemaal terugvinden op onze website. Goed, meneer Persoon, hartelijk dank. Graag gedaan. Babes. Bienvenue, c'est Joe. Thank you. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing. Vanessa Paradis hoorde je zojuist hier in De Late Avond met Jules Taxi en Leonard Cohen. Je hoort hem nog een beetje met Halleluja uit 1984. In een ogenblik gaat Han van der Horst het hebben over een gouden jubileum. Een jaar te laat is hij toch weer opgekomen. En hij legt ons uit waarom hij een gouden jubileum eigenlijk viert. Je hoort het zo meteen na Ray Cornif en zijn Singers at 17. I learned the truth at 17, that love was meant for beauty queens, Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Van de week, lieve mensen, brak bij mij het besef baan dat ik een gouden jubileum was vergeten. Niet deze september, maar verleden jaar september, of misschien wel augustus, dat kan ook, was het precies 50 jaar geleden dat ik een Giro-nummer aanvroeg. Het telde 6 cijfers en het was makkelijk te onthouden. En het bleef in stand tot de banken een paar jaar terug al die nullen en letters aan alle rekeningnummers in Nederland toevoegden om het voor zichzelf gemakkelijker en voor de klanten moeilijker te maken. Ik kreeg mijn Giro-nummer op het postkantoor. Ik werd ook in het bezit gesteld van een gratis map om de afrekeningen in op te bergen. Er kwamen sindsdien enveloppes met girokaarten die ik op het postkantoor kon inwisselen voor geld. Ook arriveerden op gezette tijden de afrekeningen waarin ook stond opgenomen de rentebetalingen, want je kreeg een kleine rente in die dagen voor het gironummer. Je kreeg geld toe, je hoefde er niet voor te betalen. In dezelfde maand werd het voor mij noodzakelijk om naast de postgiro-rekening nog een tweede giro-rekening te openen. En wel bij het Amsterdamse gemeentegiro. Het nummer was nog korter dan bij de PTT, H3420. En als je in de hoofdstad studeerde zoals ik, dan kon je niet zonder. Overal in de grote stad stonden speciale blauwe brievenbussen voor de betaalopdrachten. Ze hingen zelfs op de Amsterdamse trams. En bij zowat elke sigarenwinkel kon je girokaarten cashen. Later is het Amsterdamse gemeentegiro opgeslokt door de postbank. U weet wel, het giro blauw van John Cleese uit de beroemde spots in de jaren 80. Waarom, lieve mensen, besefte ik van de week pas dat ik een gouden jubileum voorbij had laten gaan? Dat komt door de boete van een kleine 700 miljoen euro die de ING heeft gekregen vanwege al dat witwassen dat zonder problemen via haar rekening kon geschieden. De bank harkte verleden jaar bijna 5 miljard aan winsten binnen, wat de directie nog tegenviel. Dus die boete is wel te dragen en verder komt iedereen er straffeloos vanaf, in tegenstelling tot wat je gebeurt als je meer dan 5 wietplanten op je zolder hebt. Wel nu, de ING is mijn postgiro van weleer. De ijzersterke, door en door integere financiële tak van de PTT, nauw verbonden met zo'n ander monument van degelijkheid en fatsoen en maatschappelijk nut, de Rijkspostspaarbank. In 1991 besloot de overheid tot het privatiseren van haar financiële instellingen. Er kwam een fusie tot stand tussen de Postbank, zoals de Giro inmiddels heette, en de Nederlandse Middenstandsbank. Dat was ook een heel degelijke instelling die ooit is gesticht door middenstanders om kleine ondernemers op een wat gemakkelijker manier aan krediet te helpen, want de grote commerciële banken die zagen de winkelier op de hoek niet staan. Eigenlijk had de NMB geen zuivere winstdoelstelling. Het was een beetje een ideële onderneming, net zoals de Rabo, die fusie tussen de katholieke boerenleenbanken en de protestantse rijfwijzenbanken, bedoeld was om de boeren te dienen en niet om ze tot financiële horigen te maken. Bij de ING kwam later ook de verzekeringsmaatschappij Nationale Nederlanden inwonen, want een oud en wijs verbod op het zijn van bank en verzekeringsmaatschappij tegelijk was door de grote privatiseerders van de jaren 90 bij het oud vuil gezet. Mijn trouwe postgiro, die voortreffelijke NMB, raakte in handen van financiële avonturiers, net als alle andere banken in Nederland. En daarom moest de ING door de belastingbetaler worden gered. In 2008, weet u dat nog wel? En nu blijkt dat het een witwascentrale is. En witwascentrale, dat is de dank voor de redding. En de opperdirecteur durfde nog een grote smoel op te zetten ook, en dat hij helemaal niet aftreedt, maar ervoor gaat zorgen dat dit soort misstanden bij zijn bank nooit meer voorkomen. Ja, ja, laten slagen zijn eigen vlees, maar blijven keuren. En daarom denk ik deze dagen aan dat gouden jubileum dat ik voorbij heb laten gaan. Die postrekening heb ik nog steeds, al is het dan nu een rekening bij de ING. En het is triest om te zien hoe in een snel tempo een prachtige onderneming die dienstbaar was aan het succes van Nederland en de Nederlanders is verworden tot een hebzuchtige geldmachine zonder moraal of geweten. Ik moet er maar eens weg bij die verraders van alles waar de Postgiro en de Nederlandse Middenstandbank ooit voor stonden. Die ING is een pisvlek op het tapijt van de Nederlandse economie. Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt. Niemand weet waarom de zon nog schijnt. Niemand weet waarom de kille wind nog waaien zou, maar ik weet dat ik van je hou. Niemand weet waarom de sterren vallen. Niemand weet waarom de dood ons volgt. Niemand weet waarom mensen slapen in de kou, maar ik weet dat ik van je hou. Hou me vast, leg mijn hoofd lief op je schouder. Hou me vast, streel me zachtjes door mijn haar. Hou me vast, soms wordt het allemaal just te veel. En bij jou zijn is dan alles wat ik wil. Niemand weet waarom geluk soms wegwaait. Niemand weet waarom een bloem verwelkt. Niemand weet waarom jij de enige bent die ik vertrouw, maar ik weet dat ik van je hou. Hou me vast,

in my life. I've been wondering why. Still somehow I believe we'd always survive. Now I'm not so sure you're waiting here. One good reason to try. But what more can I say? What's left to provide? You think that maybe it's over, only if you want it to be. Are you gonna wait for a sign, your miracle? Stand up and fight. This is it. Make no mistake where you are. This is it. Your back's to the corner. This is it. Don't be a fool anymore. This is it. The waiting is over. No room to run. No way to hide. No time for wondering why. It's here. The moment is now. About to decide. Lekker een beetje jazzy eigenlijk. En dat is bijzonder voor Kenny Loggins. This is it. We gaan het hebben over albino. Ja, een albino. Hugo Vlietlander. Hij gaat de Kilimanjaro bestijgen voor het goede doel. Je hoort het in een gesprek met Herman de Bruin. Ik heb iemand in de studio die gaat klimmen voor een goed doel. De Kilimanjaro. Hoe kom je erbij? Maar goed, het kan wel. Ik ga het vragen. Hugo Vlietlander, welkom. Dankjewel. Hoe kom je erbij om de Kilimanjaro, de hoogste berg in Afrika volgens mij, of een van de hogere? Nou, de hoogste van Afrika. Ja, toch wel. Ja, 5950 meter is die. Doe maar. En ik kwam daarbij doordat ik een oproep zag staan in het blad van de overeniging. Waarin dat werd aangekondigd. Dus daar zochten ze mensen die deze uitdaging aan wilden gaan. Mm-hmm. Om dat dus te gaan doen. En ook om geld in te zamelen voor de Joseph Torna Foundation. Yeah. En dat goede doel in combinatie met deze uitdaging had mij ertoe besloten om daar wat informatie over in te winnen. En uiteindelijk heb ik besloten om deel te gaan nemen. En het virus heeft toegeslagen. Ja, ja. Zo kan je het zeggen, denk ik. Want je gaat het in ieder geval doen. Maar je doet het niet op een makkelijke manier, want dat kan de luisteraar niet zien. Je bent albino. Ja. Dat betekent? Dat ik slecht zie. Ik zie 8 tot 10% hebben ze gemeten. Zo. Dus dat, ja, dat maakt het in ieder geval niet makkelijker. Nee, maar dat zijn geen geasfalteerde wandelpaden daar, denk ik. Nee, dat zijn gewoon moeilijk begaanbare paden. Ja, ik ben ook niet de enige die dat gaat doen. Er gaat nog iemand met albinisme mee. Mm-hmm. En Jozef van Toornen zelf, de oprichter van de stichting. Dat is een Tanzaniaan, die heeft zelf ook albinisme. Zie je er tegenop? Als een berg. Ja, als een berg, ja. Ja, ja. Nee, zie ik er tegenop. Ja, het wordt pittig. Weet niet wat me precies te wachten staat, maar ik zie je niet tegenop, omdat ik gewoon de uitdaging zo fantastisch vind. Ja, ja. Maar zijn er gidsen bij? Ja, het is gewoon door de plaatselijke gidsen wordt dat begeleid. Die dat vaker doen? Ja. Ja, en hoe hoog klim je dan? We gaan voor de top, dus tot 5950 meter. Dat is een end. Ja. Dat is hoger dan de Alpen hier. Want ja. Heb je wel ervaring daarmee? Nee. Nee, ik heb al eens een keer gezegd, ik ben niet hoger geweest dan de Mont Blanc. Maar dat was met een gondel. Oké, ja. Nou ja, dan heb je wel een berg gezien. Maar, bergen zijn me niet onbekend. Maar, maar zo hoog en zo primitief als je nu moet gaan lopen. Nee, want het is een beklimming van 6 dagen. Ja. Waarbij je dus ook gewoon in tentenkampen slaapt. En al die tenten en alles wordt ook meegenomen door de dragers. Oh, je hebt dragers bij, dus je hoeft niet zelf met alles op je rug te sjouwen. Nee, je hebt een eigen dagrugzak, noemen ze dat dan. Daar zitten ook echt spullen in die je voor de dag nodig hebt om het volgende kamp te halen. En daar wordt er dan ook wel worden de tenten door hun neergezet en wordt eten voor je gekookt. En wat levert dat nou op? Want dat is voor jezelf natuurlijk een hele overwinning, dat snap ik. Maar levert het ook nog iets op? Ja, we hebben gezegd, het albinisme wordt dan misschien een beetje anders bekeken daar. Of heb je nog andere doelen? Nee, het voornaamste doel is vooral echt de bewustwording van wat albinisme is. En dus ook vooral wat het niet is. Je zei, ik ga met meer albino's daar naartoe? Ja, er zijn in ieder geval is een groep van 30 klimmers. Daarvan komen er ongeveer 20 uit Nederland. Ja. En daarvan zijn er van de Nederlanders zijn er twee met albinisme. Ja, ja. En vanuit Afrika 3. Oh, die zijn er ook al bij, die dan mee willen klimmen? Ja, die gaan dan mee. Dus we zijn met 20 Nederlanders en dan 3 mensen met albinisme uit Afrika. Dan zijn er nog 3 of 4 andere mensen van daar lokaal die meegaan. 2 mensen uit Zweden en 1 iemand uit Engeland. Ja, dus een internationaal gezelschap. Ja. En je hoopt ook dat mensen toch willen sponsoren. Ja, uiteraard. Voor het goede doel daar. Ja, tuurlijk. Want hier gaat het allemaal goed, maar daar moet nog veel gebeuren. Ja, en daar is geld voor nodig. Ja. Hoe kunnen ze dat doen? Ze kunnen dan naar de website jtfe.org gaan. En daar staat JTX. Daar kun je op klikken. Daar staat donatie. En daar kun je doneren. Vul alsjeblieft wel even je eigen telefoonnummer in, want je krijgt een betaalverzoek per app. Oké, dus dat is even belangrijk. Het gaat niet direct via de iDeal, maar je krijgt dan binnen 24 uur even een soort, zeg maar, tikkie, zoals dat tegenwoordig noemen, met een betaalverzoek. Ja, en dan kan je doneren wat je wil. Ja. 21 september, is het zover? Dan moet je er zijn, hè? Ja, dan moet ik er zijn. Dus dag je gaat een paar dag ervoor vertrekken. Ja. Ik dank je voor het gesprek. Ik wens je heel veel succes en heel veel doorzettingsvermogen. Want dat zal je wel nodig hebben. Dat denk ik ook, ja. En met deze bijdrage van Herman de Bruin is er weer een einde gekomen aan deze aflevering van De Late Avond. Dank je wel voor je gezelschap. Ja, morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Ik wens je nog een mooie nacht. Wildrusten. Ga je slapen dus. En blijf je werken, ga je werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Check intussen onze website www.delateavond.nl. Daar vind je het laatste nieuws uit de regio. En natuurlijk het overzicht van wat we allemaal uitspoken. Of ga naar onze Facebookpagina. Dat is natuurlijk ook gewoon De Late Avond. Tot besluit van de show, The Twilights en Oh Girl. Mooie nacht.